radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Beste luisteraars, in de studio heb ik een bijzondere gast, maar ook een vriend, Shabtai Yishai. Maar in dit programma zal ik hem Yishai noemen. Yishai is geboren in 1950 in Jeruzalem, de 17e generatie die daar geboren is. En Yishai heeft een zoon die Yishai Yishai heet. En die is dus de 18e generatie geboren in Jeruzalem. Yishai spreekt slecht Nederlands en daarom zal het programma gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands gaan. Manishma Yishai. Beseder gamur. And that's mean for the listeners? Wonderful. Wonderful. Het gaat heel goed, gaat het met Yishai. En ik wil aan Yishai vragen, klopt het dat hij inderdaad de 17e generatie is die geboren is in Jeruzalem? Is it true that you are born the 17th generation in Jeruzalem? Yeah, this on record, but I believe that if it was possible to make a research behind 17th generation, I believe that my ancestor was seeing Jesus the day that he was crucified, because my ancestor is from Jerusalem always. Okay, Yishai vertelde dus dat zij een gegevens hebben tot de 17e generatie geleden. Dat zij wonen in Jeruzalem. Maar hij gelooft dat als hij meer gegevens zouden zijn, dat waarschijnlijk zijn overgrootvader de tijd nog in Jeruzalem woonde toen Jezus werd gekruisigd daar zo. En Yishai, so you have an important life, but can you tell something about your father first? Yeah, I make a research, of course, and I ask many people in my family. My father, he born in Jerusalem, and he born in a family with three sons and one daughter, sister, I mean. Drie zonen en één dochter had de vader, die woonde in Jeruzalem. In Jeruzalem, yeah. And he, when he was young, teenage, 16, 17, they come, it was in around 1942, the Sochnut of Israel, which it was official government, because What is that? It means that the British was control Israel. They have mandate to stay in Israel. Okay, dus tijdens het mandaat wat Engeland daar de macht had, zeg maar, regeerde in Jeruzalem in 1942. What happens then? What happened then that they decided in the British government to recruit volunteer to fight Hitler. So they dus hij werd opgeroepen voor de mogelijkheid om vrijwilliger te worden in het leger om tegen Hitler te vechten. So they build what they call the Jewish Brigada in British Army. Okay, dus hij kwam bij het Joodse brigade in het Britse leger. Yes, so they come to Israel and ask the young people if you want to volunteer. So of course my father said, I want to volunteer, and his brother also. So they went My his brother went to Europe and he they sent him to El Alamein. Okay, dus jouw vader ging naar El Alamein en jouw broer, de broer van jouw vader, jouw oom. Die ging naar Europa. Yeah. En ik kan me herinneren dat je wel eens eerder aan mij verteld hebt dat deze man ook een heel bijzonder getuigenis heeft. Your uncle experienced something special also in Europe. Yes, he was experienced because they parachute him in Europe and the German captured him. Dus hij werd met een parachute landde hij in Europa, maar de Duitsers namen hem toen gevangen. So they arrest him as a prisoner of war and they put him in camp. And did they know that he was Jewish? No, not yet. They put him in prisoner. Dus hij werd gevangen genomen door de Duitsers. But later on, maybe somebody were informing on him, so the German find out that he's a Jewish. So they transferred him to Auschwitz. Okay, dus kwamen er later achter welke reden ook dat hij Joods was en werd getransporteerd naar Auschwitz. Yeah, I remember when I was young, I used to look in his arms and I see this tatuage with the number. I said, what is this, uncle? So he said, you never understand. You're still young to understand. Okay, dus later toen ik mijn oom zag en ik zag de tatoeage, vroeg ik wel eens ernaar. En toen zei hij, je bent nog veel te jong om dat uit te kunnen leggen. Yes, I remember this very good. So my father was in El Alamein. He, when the war is finished. But before we go further, yeah. About your uncle in Auschwitz. Oh, yeah, yeah. And luckily, my uncle spent only short time over there because the American troop captured Auschwitz together with the Red Army and the Russian. And they release him. Okay, so, dus hij heeft er maar heel kort gezeten omdat de Russen het kamp hebben bevrijd. Yes, and of course he came back to his home, to Jerusalem. Okay, en hij kwam weer terug. En jouw vader ging naar El Alamein. El Alamein, they fought there, they have more successful, they defeat Rommel, they defeat the German over there. Hebben ze de Duitsers met Rommel hebben ze verslagen of onder leiding van Rommel. Yeah, and they come victories to back to Jerusalem. Ze kwamen dus met overwinningen terug naar Jeruzalem. En jouw vader heeft een heel bijzonder getuigenis een keer aan jou verteld. Yes, my father was, I think I can call it in those days, young man, a little bit naughty. So, dus toen jij klein was, dan vond je een beetje een raar verhaal. Yeah, so what's happened is that a few months later, they start to come, a survivor of the Holocaust, they come to Israel, I mean illegal, because the British stopped from those survivors to come to Israel, which okay, all know. But I'm going to tell you about, you're going to tell about what happens in the desert. Before you're going to tell the story. Oh, yeah. This was, I'd never forget it. My ik father. Ik vraag dus nu of Yishai eigen verhaal wil vertellen. Want yeah. Ik ken zijn verhaal een beetje, dus af en toe moet ik even bijsturen. Maar zijn vader heeft een bijzonder getuigenis wat hij heeft meegemaakt in de woestijn. Yes, I remember my father, when we grow, I was born in 1950. He already come back from the war in 1945. Dus, but I was young and he always tried to get our attention, his children, for his story from El Alamein. So we always make fun of them. Zijn vader probeerde dus altijd verhalen te vertellen over wat hij had meegemaakt in El Alamein. En wij zaten altijd grapjes erover te maken met hem. Yeah, because it was so far from us, so we didn't listen. Now I feel sorry that I didn't listen to him very closely. Maar omdat het, ja, ze zijn zelf natuurlijk na de oorlog geboren en dit speelde vond plaats natuurlijk in 1945. En dat was voor hun eigenlijk een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Maar nu heeft hij spijt dat hij niet goed geluisterd heeft. So, one day, he told me a story about miracle. He said to me that there's God over there, there's miracle. So, of course, I was young, I was not, I didn't know even who is God. I heard about God, but I didn't really. Hij vertelde een verhaal over God en over wonderen wat hij had gedaan. Maar ja, ik was jong, dus ik had moeite met God. So he told me that in the desert of Egypt, in El Alamein, he was a witness to something that he remembered that about 40 German tanks start rolling to their camp where there was stationed. And he said to me that we all know that we are all going to die. Dus hij vertelde het verhaal dat zij met de Joodse brigade waren gelegerd in de woestijn. En op een gegeven moment kwamen er 40 Duitse tanks aan en die trokken op eigenlijk naar de plaats waar hun gelegerd waren, gestationeerd waren in de woestijn. Yeah. And then suddenly he told me, my son, I saw the mountain open his mouth and close on all those tanks and there was disappear. En toen gebeurde er iets en zijn vader, en dat zegt hij nu niet, maar ik weet dat hij dat eerder heeft verteld, heeft dus verteld van je zult wel mijn verhaal niet geloven en denken dat ik gek ben. Maar wij hebben toen gezien, toen we aan het bidden waren uit angst van oh God bescherm ons, dat toen die tanks eraan kwamen ze dachten dat ze gedood zouden worden. Toen gebeurde er iets ongelooflijks, maar de bergen, de woestijnheuvels openden zich als het ware. En de tanks gingen er en de tanks, die bergen die gingen zo over de tanks heen. En de Duitsers die verdwenen volledig in het zand en waren er niet meer. Yeah, and those moment, of course, I look at my father, I was amazed. But later on, in 1967, when I heard that soldier coming back from the great war that we have in Sinai Peninsula, that it's people also experience this kind of thing with this mountain Sinai. That's exactly it happened. They say that they saw the tank, they start praying, they put all the tzitzit and talit and they start praying. And suddenly, later they interviewed this general, why that he stopped and he didn't went to attack. He said that when we saw those white people cover themselves, we was sure that this is all ghost or the army of God. So, en in eerste instantie geloofde dus Yishai eigenlijk dat hele verhaal niet of had er moeite mee. Maar toen in 1967 de grote oorlog was, de Zesdaagse oorlog. Yeah. En er allerlei verhalen ineens kwamen waar hij te maken mee kreeg. Wat er gebeurd was in de Sinaï en onder andere er een Egyptische generaal werd geïnterviewd voor de televisie en vertelde dat hij daar kwam en dat hij werd, ja, er stonden natuurlijk al de Israëliërs, die stonden vaak ook met een gebedskleden om. Mm-hmm. He, u kent het wel, luisteraars, en ze waren aan het bidden en met de tzitzit en met de gebedsriemen om hun pols heen en daar kwamen ze aan en toen dachten ze, wat is dat, zijn dat geesten, zijn dat engelen? Okay. And he just gave an order to turn around and go back to retreat. En de generaal die schrok daar zo van en die gaf direct opdracht om te draaien en weg te gaan. Yes, and we can understand what he said. He saw in his binoculars in the middle of the desert. There's nothing. Suddenly you see those standing people and praying and he doesn't know what it is. He never saw a Jewish praying with the tzitzit on him. Dus generaal die zag waarschijnlijk met zijn verrekijker, keek die in de woestijn en ineens ziet hij daar een groep mannen staan in het wit en die staan daar te bidden en die man dacht, wat is dit nu weer? Yeah. So of course many soldiers coming back and told so many miracles happen. Each one of them say a story that it's proof that God is with us. God is there. En er kwamen toen zoveel getuigenissen in 1967 dat men zei, deze getuigenissen moeten bewijzen. Er bestaat een God, want het is anders niet te verklaren. Yeah. So when my father, let's go back to my father. When my father, of course, the war is finished. He came back to Israel, back to Jerusalem. And again, they come from the Sukhnut and ask again volunteer. But this time to marry those survivor Holocaust that the British didn't allow him to come into the country. And if they say, if you marry with him, they become citizens, so the British cannot deport him. Her. So my father, and they told also, you don't have to really be married, live together, just on the paper. You don't have to fall in love with him. I want to translate it. Okay. Nou, toen zijn vader dus terugkwam van El Alamein en de oorlog en in Jeruzalem, toen kwam zeg maar de Joodse raad of de leiders van de Joden, die kwamen bij zijn vader en die vroegen, wil je alsjeblieft ons helpen? Want we zitten met het probleem dat er een heleboel holocaust-overlevenden het land in willen, maar dat kan niet. Maar zou jij met zo'n vrouw willen trouwen, dan je hoeft helemaal niet met haar samen te wonen, maar het is puur op papier. Dan hebben wij weer iemand die het land op een legale manier in kan. Okay? Yeah, we all know that the British deport a lot of Holocaust survivors to Kafrisin and all other land. So my father, of course, married with this Yugoslavian Holocaust survivor. Dus zijn vader is uiteindelijk getrouwd met een Joegoslavische Holocaust-overlevende. But my father fell in love with her. En toen werd zijn vader toch verliefd op haar. And he met with her 6 children. En ze kregen samen 6 kinderen. 6 kinderen, yeah. So, yeah, unfortunately, his wife died. Ze overleed, helaas. Because she got some disease from the camp. En ze had toch nog een ziekte overgehouden van het kamp. And my father met my mother and they got married. En toen ontmoette zijn vader een nieuwe vrouw. Dat werd de moeder van Yishai die hier zit. Yeah, and he got again 6 children. En opnieuw 6 kinderen. Yeah, so all together 12 children. Dus bij elkaar 12 kinderen. And we all know that in 1948 Israel just born. And 1950-55 it was in Israel very slecht situation with economic. Zo in 1955 was de situatie in Israël heel slecht. En ja, Yishai is ook geboren in 1950. En what happened then with you? What's happened is that my father, he cannot support 12 children because he doesn't have any profession. He was a soldier and later on he went to serve in the British police force. Oké, zijn vader was eigenlijk, die had in het leger alleen maar gediend. Die had geen beroep en later ging hij bij de politie als het ware voor de Engelsen. Maar goed, zijn vader had te weinig inkomen om 12 kinderen te kunnen onderhouden. And then, so my father decided, with advice with his friends, they told him why if you it's very difficult for you to support all of your children, put few of them in the orphan house. So my father said, how I can put them in the orphan house? They have father and they have mother. So they told him, use the certificate of your first wife, that you are widower. Okay, dus hij ging praten met zijn vrienden hoe hij dat moest doen om zijn kinderen te kunnen voeden. En toen gaven ze zijn het advies van, joh, waarom breng je niet een aantal kinderen naar het weeshuis? Hmm. Maar toen zei hij, hoe kan ik nou doen? Want die kinderen hebben een vader en hebben een moeder. Ja, zeiden ze, maar je kunt het doen, gebruik het certificaat gewoon van je eerste vrouw die overleden is. And you are widower anyway. En je bent toch weduwe? Weduwnaar. Yeah. So my father buy the idea, of course, and he put me from the second marriage. I mean, me, my brother and my sister. En toen heeft hij dus Yishai die hier zit, zijn broer en een zuster, terwijl die hun moeder nog hadden, en die heeft hij weggebracht naar het weeshuis. Yeah. Now I come to the time that I spend in this orphan house. What's happened to me over there? It was terrible time in my life, very difficult. It was a lot of physical abuse. I mean. Okay, dus nou gaat Yishai vertellen over de periode uit dat weeshuis. Het was voor hem een vreselijke periode, waarin ook misbruik, geestelijk misbruik, en werd ook geslagen, werd hij ook daar, en heeft een hele moeilijke tijd gehad daar. Yeah, and of course I was always find a place to stay away from the other children, so I used to run to the orange field next to the place, the orphan house where I was. Okay, en hij probeerde eigenlijk zich ook af te zonderen van de andere kinderen en dan rende die weg. En naast het weeshuis was een plantage, zeg maar, van sinaasappelbomen. Yeah, and I find there a tree that attract me. So I used to sit under this tree. Yeah. En daar was een speciale boom. Die, ja, daar had hij bij wijze van spreken wat mee. En bij die boom ging hij altijd zitten. Yeah, I was sitting there and I used to eat from those delicious orange, so sweet. And of course, the time passed by. I used to fall asleep, wake up, fell asleep, wake up. And then suddenly, one day, I start to hear the story of my people. I mean, the Israel, that there was slave in Egypt, that God, we all know all those stories that we are was slave in Egypt, and then we will release, and then Abraham, Isaac, okay. Jacob. I'm going to translate. Dus Jishai zat bij die boom, heeft daar heel veel tijd doorgebracht, genoot ook van de heerlijke sinaasappelen. Maar op een dag ineens gebeurde wat en was er een stem. En hij dacht dat het de boom was die sprak. En hij hoorde het verhaal dat hem verteld werd over zijn volk. Over dat zijn volk ooit gevangen was in Egypte. Hoe ze daar bevrijd werden, uitgeleid werden. Hij hoorde het verhaal van Abraham, Isaac en Jacob. Of course, all the Bible I was heard by from somewhere, from the top of the tree. Because what I was thinking as a little boy, 5 years old, I was thinking that maybe one of the teacher from Offenhaus is sitting above the tree, and that's the way they teach us. Hij dacht zelf, hij was waarschijnlijk een jaar of 5 oud toen dat gebeurde. Die stem die kwam uit de top van de boom. En hij dacht, nou, dat zal misschien wel een leraar geweest zijn. Hij zegt, die daar zich verstopt had of zo. En ik dacht, dat was een beetje de manier ook om de verhalen te vertellen aan ons in die tijd. But I never saw nobody sit up the top. Maar hij zag dus nooit iemand daar zitten. So I remember also that it was there a donkey standing next to the tree. And just eat grass around, but he never ran away. He just stayed there and watch me and eat the grass. En hij weet ook nog goed te herinneren dat daar een ezel stond altijd bij hem daar. En die was gras aan het eten. Maar die bleef er altijd staan. Die ging nooit weg. Die keek hem aan en die bleef daar. Yeah, and I remember it was in the Passover feast that usually the parents of all the children and the orphans must take their children for vacation for to hear to feast to make the feast to hear the Agada of Pesach. So you want to translate? Yeah, okay, but I'm asking now, if it's an orphan house, how can they come the parents? Because they have one parents. Oh, one parent. Okay. Yeah, so yeah. Nou, hij herinnert dus het huis. Er waren kinderen die hadden allemaal één vader of één moeder nog. And dus één was er overleden. Maar hij herinnerde dat met Pesach was het gebruikelijk, dus dat de vader of de moeder kwamen al hun kinderen halen om thuis Pesach te vieren. Oh, volunteer, of course. They choose to take one of the children for. Of iemand visit. Anders kwam dus de kinderen halen. Yes. So I been promised that they're going to come to take me, but in this day nobody came to take me. En Jishai was ook beloofd dat hij opgehaald zou worden, alleen er kwam helemaal niemand. So of course I went to my tree and I was there sitting and crying. En dan ging dus verdrietig huilend naar de boom. I still remember how much I cry. Why I have to stay alone? There's nobody around. Was so erg verdrietig nu ook dat dat er niemand kwam en hij zat daar. I remember that they thought because I was not in the dining room or I'm not around, so they thought I already went away. But when it start to get dark, the donkey wants to go also. So I went to them. I didn't want him to go. So I pulled him from his tail to stay. But the donkey didn't like it and he kicked me. Not to kick me, to kill me. To kick me, just leave my tail alone. Okay. En bij het weeshuis dachten ze eigenlijk dat hij was opgehaald omdat hij er niet was. Maar hij zat de hele dag, zat hij dus bij de boom. En toen het donker werd, toen wilde eigenlijk de ezel wilde ook weggaan. Maar dat wilde niet, want hij wilde dat de ezel bij hem bleef. Dus hij probeerde hem te houden en de ezel gaf hem toen een schop. Niet om hem te doden, maar van laat me met rust, want ik wil er gewoon vandoor. En het is belangrijk dat dit verteld wordt, omdat later dit een belangrijk feit wordt. Wat er met de ezel gebeurde. So dat is even mijn eigen verhaal, omdat ik dat weet, omdat je me dat verteld hebt. Ja, ga verder. Yeah, so of course when he left, it started darkening. I went back to the orphan house, and this first day became for me big punish. I got beaten because I disappeared, and there was worried. So I got beaten. Toen hij dus terugkwam in het weeshuis en omdat ze niet wisten wat hij had gedaan, waren ze boos op hem en werd hij behoorlijk geslagen. Ja, yeah, en then few years later, one day my mother came and I heard her saying something like, I come to take you home back. So I was so happy and my brother, my sister, we start dancing. But suddenly my mother told me, no, no, you don't come, you stay. I take only Itzik and Gila to my brother and my sister. Ja, een paar jaar later kwam dus Yishai's moeder kwam naar het weeshuis en zei, ik kom jullie halen. En alle drie begonnen ze te dansen. Zo blij waren ze. Alleen zei ze, jouw zus en jouw broer, die mogen wel komen. Maar jij, Yishai, jij moet hier blijven. So I ask, why, mommy? Why that I have to stay? Why I cannot come? So she told me, their answer was, I'm sorry, I don't have enough money to pay for you for the bus. I have enough only for your brother and for sister. En toen vroeg hij, waarom moet ik dan blijven? Wat is de reden dat ik niet mee mag? Toen zei ze, sorry, maar ik heb alleen maar geld voor de buskaartje voor jouw broer en voor je zus en ik kan niet een kaartje betalen voor jou. So I said to her, at least, mommy, I can walk with you until the bus station. Mag ik dan met je meelopen tot aan het busstation? So she asked me that you know how to come back. I say yes, I go through the orange field. So she said, okay. I went with him into the bus station. They said goodbye with the hope that she's going to come soon with the money to take me home. So I was relieved. So I was so happy. I started running and dancing. And I went into my tree to sit over there to get the idea. And suddenly. Okay, en toen liep hij dus. Hij mocht meelopen naar het busstation om afscheid te nemen. En zijn moeder beloofde dat ze hem zou komen halen als ze weer geld had. Dus hij was zeer blij en begon te dansen. En hij nam een spurt weer terug en liep naar de boomgaard waar zijn favoriete boom was en ging daar zitten. And suddenly I heard that you don't have to pay for the bus ticket. You are too young. You going gratis on the bus. En toen hij daar zat bij de boom, hoorde hij ineens een stem en die zei, ja, maar luister eens. Je hoeft helemaal niet te betalen voor de bus, want je bent te jong. Je hoeft helemaal geen ticket te kopen. Yo, it was for me the shock of my life. Dat was de schok van mijn leven. Yeah, to hear the first lie in your life, you got it from your own mother. But het was een grote schok, omdat je voor het eerst met een leugen wordt geconfronteerd. En nog wel van je moeder ook. Years later, I asked her, why, mommy? Why? I was already, my son born, I remember, I was 32. And I asked her, why, mommy? Why you told me this story? I just don't, not with the anger or something, just for curiosity. So she gave me this big smile. She said, I told you this, I prefer to leave you behind because you are the only one can take care of yourself. With that, I trust you that you can get alone because I can trust. Toen hij 32 jaar was en zijn zoon was geboren en hij bij zijn moeder was, toen heeft hij haar gevraagd, mami, waarom heb je mij toen daar achtergelaten? Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je gelogen? En toen zei ze, eigenlijk omdat ik zag van jou en ik geloofde dat jij de enige was die voor zichzelf kon zorgen. En I took it as a compliment. Okay, she trusts me, she left me behind. Ik heb het toen opgenomen als een compliment. En but of course, it's put me in a lot of trouble later in years in my life. Because it was very difficult to believe that there's somebody really loves you there. Because if your mother left you behind, everybody's going to leave you behind. En dat heeft toch heeft het een ongelooflijk probleem voor mij mijn hele leven bezorgd. Want het is zo dat als je moeder je achterlaat en je moeder die kan je niet vertrouwen. Wie kan je dan nog wel vertrouwen in je leven? Dat is iets, een feit wat mijn hele leven mij heeft achtervolgd. Yeah, when it comes to the subject of love. Als het ook komt tot het onderwerp de liefde. Yes. So of course I come after a few years they released me from the orphan house. I come back to Jerusalem. I went to work and start live my life as a teenage. Nou, toen hij uit het weeshuis wegging en terugging naar Jeruzalem en daar een baan zocht en vond en zijn eigen leven begon te leiden. And then suddenly start in the news every day, scare things that all the Arab country, our neighbors, going to eliminate us, going to destroy us. Toen hoorde hij het nieuws op de radio dat alle Arabische landen om hen heen erop uit waren om alle Joden te doden. In 1967 it was a lot of attention in the country. People start build a bunker. People start to collect sugar and coffee. Men begon bunkers te bouwen voor bescherming. Men begon te hamsteren met producten voor levensmiddelen. Yeah, and of course, as a young man wants to protect his country, I volunteer for everything when they ask me to carry bags of sugar on my back. Till en ik deed ook alles om als vrijwilliger, alles wat ik maar kon, dat nam ik aan. En ik droeg ook levensmiddelen, sjouwde ik grote pakken levensmiddelen op mijn rug. And willing even to go to fight in the front. En ik was zelfs bereid om aan het front te vechten. Of course, it was not just me. All the country was really suddenly they unite. All Israel was unite like brother to each other. How much I miss those days. It was beautiful. En hij mist nu de dagen, want in 1967 was wel heel bijzonder, omdat het hele land verenigd was en gewoon echt één was. Yeah, people will stop in the street, offer you food, offer you shoulder, just take brother to each other, like the Messiah is coming. It was. Iedereen stopte voor je, iedereen hielp je, en het leek wel alsof de Messias was gekomen. Yeah, it was so good. So this is the picture I have when the Jesus is gonna come back. That's the happiness gonna be on the street of Jerusalem. Dus voor mij is het beeld als Jezus terugkomt, dan denk ik aan het beeld wat ik toen in 1967 op de straat heb meegemaakt, die eenheid. Yeah. So the day that they come suddenly and they say, "Who born in 1950 have to go to fight, have to go to the army." En toen werd hij opgeroepen, want iedereen die vanaf 1950 geboren was, moest komen vechten. So of course I went to there and and this situation, this war, my brother got killed and I saw everything and I got wounded. I got still the piece of grenade in my lichaam, which the doctor said it's not necessary to take it out. It's good civil. In de oorlog heeft hij dus meegemaakt dat, en hij heeft het ook gezien dat zijn broer gedood werd. En zelf werd hij gewond geraakt en de dokter zei, en hij heeft nu een stukje granaat nog in zijn lichaam, maar de dokter heeft gezegd dat dat geen kwaad kon en dat ze dat zouden laten zitten. You have souvenir for 1967. Je hebt een souvenir van 1967, hadden de dokters gezegd. Yeah, and then I never forget the day that Jerusalem, the Holy Wall, the Kotel HaMaravi was released and all Jerusalem people went the first time into the Holy War. But before there, it's Hak Rabin, which he was the Ramatkal, I don't know what Ramatkal, the high general, Moshe Dayan, they all come over there together and we was there all together. And it hij was vertelt nu over de bevrijding van de klaagmuur van de westelijke muur. En dat ook aan andere Dayan daar naartoe kwam. En jij was er ook bij. You was there also. Yes, hè? Of course. If the camera went a little bit to the right, my face was shown. Voor de luisteraars, ik heb in mijn kantoor hangen een mooie poster waarin de rabbijn, die was 50 jaar. En die heeft daar de hele bekende foto. Als u hem ziet, dan staat daar en dan wordt de shofar geblazen. En als je de fotograaf, wij spreken, een stukje naar links was gegaan op die foto, dan had hij Yishai ook op de foto gezet. Want hij stond ook op dat plaatje erbij. Yeah, but I give my place to some old lady. So anyway, it was just wonderful. The Rav Goren, he was the rabbi of the army. He was proud to bring the shofar and to bless. And it was wonderful, wonderful day. Het was een bijzondere dag dat de rabbijn daar was. Rabbijn, wat was zijn naam? Goren. Goren. En hij heeft daar de shofar geblazen. En het bijzondere was dat na 50 jaar na de staat... en hij was zelf ook 50 jaar, heeft daar de shofar geblazen. Yes, it was beautiful. Yeah, and of course, in Israel was proud. Everybody loved everybody. It was really unite. Everybody was feel like this is own victory. Heel Israël was dus trots en ze had echt iets. Dit is onze overwinning. But nobody forget that God of Abraham, Isaac, and Jacob was the one that led us to this victory. Everybody forget or nobody? Nobody forget, okay. Yeah. Oké, okay. En toch, ondanks dat het hun overwinning was, hadden ze heel duidelijk dat niemand was vergeten dat het de God van Abraham, Isaac en Jacob was die hun de overwinning had gegeven. Yes. Ja, luisteraars, als we zo hier in gesprek zijn, Yishai en ik, en Yishai vertelt over zijn leven, merk ik dat het hem veel doet, ook als hij weer vertelt over alles wat hem is gebeurd en alles wat hij heeft moeten verwerken. Yishai, this song was special for you also. Can you tell a little for the luisteraars, the listeners, what is song about? It's all about that God give your mercy on us. Dat God geeft genade aan je, daar gaat deze song over. When we are sin, when we are doing not the righteousness in your eyes. We zondigen als we de goede dingen niet doen in Gods ogen. But we have mercy on us because we don't mean it. We are human, we mistake in sometimes. Okay. So we ask your mercy. Dus we vragen om genade, we zijn mensen en we beseffen dat we niet goed doen. Ja, we hadden het net over de periode na 1967, na de oorlog. Yeah. Jouw leven ging verder en wat gebeurde er toen? What's happened is that I met this nice Netherlands lady. And, toen ontmoette je een leuke Nederlandse vrouw. En She was Jewish, hè? She was Jewish, okay, yeah. Oké, zo she had. And we have a relationship and she became pregnant and... I was so happy Because of course in my life it was few times that the girls that I had relationships, they become pregnant, but they didn't want to keep it. I was too young. I couldn't do nothing about it. Abortion. Yeah, abortion. And of course I never pay for this. I say, if you want to do it by yourself. I don't pay, I don't give you money. Toen Ishai nog jong was, had hij diverse relaties en zijn vriendinnen werden zwanger. Hebben abortus laten plegen. Dat was hij het niet meer eens. Maar goed, dat was hun beslissing. En nu had hij eindelijk een vrouw. En ze was zwanger en ze wilden het kind gewoon hebben. Yeah, she said to me, I wanted to keep it. I asked her, what you wanted to do? She said, I wanted to keep it. I said, wonderful. If you keep it, we're going to raise him together. And that's how my beautiful princess come to life. And I remember the day that we was thinking about to give him a name. So I remember my father used to say to me, you know, in the Jewish tradition, it's very important to have a male born. I said, why, daddy? So he said, because he carry your name. Okay, a girl. Dus toen het zover was en ons kind geboren zou worden, hij zegt, het was mijn prins. Toen begonnen we na te denken over een naam. En ik herinner dat mijn vader zei dat het heel belangrijk is in de Joodse traditie dat de man, de eersteling, zeg maar, de eerstgeborene, een man is. Yeah. Ook vanwege de naam. Yes, so I decided to name my son Ishai. And I say, here daddy, double Ishai. Dus ik besloot toen eigenlijk om mijn zoon Ishai te noemen. Zeg maar, vader twee keer Ishai. Yes. So I feel that he smiled up in heaven on me and he satisfied. En zijn vader was wel overleden, maar ik had het gevoel dat mijn vader naar me toe en de glimlachte vanuit de hemel. Yes, when Ishai was 1 year old, we decided, because his mother, she's in Netherlands also, so we decided enough for all what's going on in Jerusalem. Every day bombs, every day terrorism. 4 times my son, the bomb exploded 5-6 meters from my son when he playing in the spell. En toen zijn zoon een jaar oud was, en er waren in die tijd dat zijn zoon geboren was, heel veel aanslagen, bomaanslagen, zelfmoordaanslagen. En hij heeft zelf ook een aantal keren zo'n aanslag meegemaakt. Ik heb daar zelf ook gewandeld in Ishai. Waar laten zien waar hij was, waar zijn zoon was en waar een zelfmoordaanslag plaatsvond. En vanwege die situatie en op een bijzondere manier ook zijn zoon eigenlijk het overleefd heeft, hebben ze besloten om te verhuizen naar Nederland, naar Den Haag. Yeah, we come to Holland. We decide we're going to Holland. We come to Holland for a few months and then we come back. Gewoon voor een paar maanden en dan gaan we weer terug. Was in eerste instantie de bedoeling. Yes, but year passed by. 2 years, 3 years, 4 years and every time. En toen ging eigenlijk niet een paar maanden, maar een jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar gingen voorbij. That's what I didn't bother to learn the Netherlands taal so good, because I say anywhere and nowhere in the world you need to use this language. Dat is eigenlijk de reden waarom hij nooit Nederlands heeft geleerd, omdat hij er altijd vanuit ging, ja, waarom zou ik het doen? Want ik ga toch weer terug naar Israël. Yes, so that's why when Jack started the interview that Isha spreekt slecht Nederlands, it's because of this. Anyway. Dus dat is de reden waarom ik begon over dat Isha slecht Nederlands spreekt. Yes. So, how long are you now in the Netherlands? 30 years. 30 jaar is hij nu in Nederland. In Nederland. And I hope, okay, this for the less. But what I wanted to say, that only 1.5 years ago, maar wat ik nu wil zeggen, dat is iets wat 1.5 jaar geleden gebeurd is. Yeah, and suddenly I met this lady by the name of Luz. Toen ontmoette hij een vrouw, Luz. Yeah, and she live, her father live in the same flat complex, and I live. So he died, and she looking for people maybe they can use his spullen, his. Okay. En Luz, haar vader, woonde in hetzelfde appartementcomplex waar dus ook Ishai woonde. En zij zocht eigenlijk mensen die de spullen van haar vader wel konden gebruiken. Yes, so she knocked on my door and she asked me if I want this beautiful painting. Nobody wants this. So. En ze klopte bij Yishai aan de deur van, joh, ik heb hier een schilderij, niemand wil het, wil jij het? So I say yes, come inside. I invite her inside and she asked me, you speak Hebrew, I see. I say, yeah, my brother was visiting and this time in my house, so I talked to him in Hebrew. So she say, you speak Hebrew? I say, yes. Where are you from? I say, from Jerusalem. Oh, really? And this is your brother? Yeah, he come to visit me. So she saw my brother put a tefillin. Okay, en toen kwam ze dus binnen, werd uitgenodigd. Maar zijn broer was toen net uit Jeruzalem op bezoek en ze spraken Hebreeuws en ze vroeg wat... Waar kom je vandaan? Ze zei, nou, ik kom uit Jeruzalem, zei Yishai. En zijn broer was net bezig met de tefillin. Dat zijn dus de gebedsriemen om de pols, om de arm, onderarm. Yes, so she start to show very close interest in our way of doing it. That we are from Jerusalem, my brother do tefillin. Of course, I was... No, even little bit close to God and believer. I have to admit, I was a sinner. I used to do whatever I feel like doing without give account. Okay. To en God. Toen zij dus kwam, toen toonde ze eigenlijk heel veel interesse ook in alles wat ze deden, waar ze mee bezig waren. Hij zei maar zelf, op dat moment was ik eigenlijk helemaal niet met God bezig, was ik gewoon een zondaar. Yeah, and actually I have a very bad memory from my childhood. That I remember once I heard the name of Yeshu. En ik heb ook een slechte herinnering, ook vanuit mijn jeugd nog, dat als ik de naam Yeshu hoorde. Or then, so I went to one of those teacher in the orphan house and I asked him, who is Yeshu? So he hold me from my ears, almost pull it out. He said, listen, you never ever mentioned this name. So I was so scared. That was not the name Yeshu, that was the name Yeshua. Yes, they mean Yeshua, but in Israel, those people that oppose Jesus, they call him Yeshu, actually and don't use never ever this name, dus because it's actually cursing. Hij hoorde dus de naam noemen toen hij in Israël was over Yeshu. En hij ging vragen bij de leraar in het weeshuis wat dat was. En die werd heel boos, trok bijna zijn oor eraf. Zij zal nooit meer die naam noemen. En ja, Yeshu is een soort vloek, een scheldnaam voor de naam van Yeshua, voor Jezus. Yes, they actually cursing, it's meaning... Het is een vloek. Yeah, it's meaning, imahek shimo vezichro. Yud, shin, vav, Yeshu. So this lady, of course, every time I met people that tried to talk to me about religious, I dismissed them right away. I didn't want to do nothing. Nou, die loes was dus bij mij in het appartement. Maar ja, daarvoor kwam ik natuurlijk ook allerlei mensen tegen die probeerden religieus met mij te praten. En die wilden ik altijd gelijk afwimpelen. But in this moment, when this lady start to tell me things that I realize that what she said, I heard it somewhere. I learned it somewhere, but I didn't remember where I heard it. She told me that she believed, of course she says she's a Christian, but she believed that the God of Abraham, Isaac and Jacob is the God that she believed. Dus Loes die begon te vertellen dat, en ze was christen, had ze duidelijk gemaakt. En zij begon te vertellen dat zij ook geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ze begon verhalen te vertellen. En ik herinnerde me ineens al die verhalen. Yes. Maar waar had ik dat ook alweer gehoord? Yes, so I start, of course, to ask her many questions. And I find out that what Jack and all the people around believe, it's also what I believe. I mean, that's the story that I get around from the people and from my childhood, from this tree. So I told Luz, you know what? It's very interesting. Tell me more. So we start talking, and then suddenly we said in Hebrew, the coins fell. You put coins okay, in. Ja. Hij herinnerde zich ineens al die verhalen die hij hoorde, dat hij die verhalen ook kende. En hij zag dus de overeenkomst. En ja, dus voor hem, hij ging praten, hij ging luisteren, totdat ineens het kwartje viel bij hem. Yes, so I said to her, she says something about Shlomo HaMelech, the King Solomon. So I told her, Luz, you know that Shlomo HaMelech is also his name, Kohelet. And she knows very good the Bible. En Luz kent goed de Bijbel. Ze begon te spreken met hem over koning Salomo. En daar zei, ja, dat is Kohelet. Dat is een andere naam ook van hem. So she said, just a minute, I have to check it out if you're right. Maar ze zei, dat zegt me niks, dat moet ik even controleren. So she checked, it took her a few days to check, and she said, yeah, you're right, how you know this? Na een paar dagen zei ze, nou, ik heb het gecontroleerd, ik heb het uiteindelijk gevonden, maar je hebt helemaal gelijk, maar hoe weet je dat in vredesnaam? I told her, listen, I never was in school, I never... Ben nooit naar school geweest. Of course, the Torah of the Bible. Naar een yeshiva was je nog nooit geweest. Yeah, een Joodse Bijbelschool, zeg maar. Yeah, I don't remember classroom. I don't remember teacher. Because everybody remember, if I ask you today, you remember who was your first teacher? Of course you say, I remember the classroom. But I have good memory. But this I don't remember. Ik heb echt een goed geheugen en ik weet echt wel veel nog te herinneren. Maar dit wist ik echt niet meer. And then I find out from her voice and what vision that I have in the night dream about this, I find out that all what I know, it's what this top of the tree, the voice told me. En ineens wist ik het, waar ik het allemaal vandaan wist. Dit heb ik gehoord allemaal. Dit was de stem uit de top van de boom waar ik altijd zat. And if I say I know the Bible, I believe me that I know the Bible. Nou, geloof me, als ik zeg dat ik de Bijbel ken, ken ik de Bijbel. Yes, I find out that all what my knowledge about God, it's from these three. So, in this moment, she said to me, can I talk to you about Yeshua? About dus Jesus. Alles wat ik wist, begreep ik, dat heb ik gehoord toen ik bij de boom zat. En toen vroeg ze ineens, mag ik met je praten over Yeshua, over Jezus? No, she said Jesus. Ze zei eigenlijk Jezus. So I said, Jesus, it sounds like a rockstar. Why you don't call him by his Hebrew's name, Yeshua? Toen zei ik, ja, maar Jezus klinkt als een rockster, als een popster. Waarom noem je hem niet gewoon in zijn Hebreeuwse naam? Yeshua. Yeshua, because in Yeshua there's a lot of salvation, the name. De naam is zo belangrijk. Er zit zoveel diepte in. Het betekent redding. Yes. So we decide that she going to tell me about Yeshua. En toen besloten ze dat zij mij zou gaan vertellen over Yeshua. So from her stories and from her what she said and what I know and the vision and the dream that I have, I decide that I want to know more about this Yeshua. Van alles wat ik van haar hoorde, heb ik besloten, ik wil meer weten van die Yeshua. So I start to make research. I read the books, I look in the internet, I talk with the, I went to Israel. En ik ging boeken lezen, internet, ik ging naar Israël. And I talk with the people that they're religious. Ik ging met de religieuze mensen praten. But they hide the fact that they believe in Yeshua. Maar die verborgen vaak dat ze zo in het verborgen ook in Yeshua geloofden. Because it's a little bit uncomfortable to live in religious society and believe in Yeshua. It's difficult. Het is moeilijk om als je in religieuze kringen bent en je gelooft in Yeshua om dat te delen. Yeah, because then they deny you, they don't accept you if you say, I believe in Yeshua. So I talked to him and I asked him, please, please, tell me the truth. Who was this Yeshua? What I understand, that he was a Jewish like me. He make circumcised, he make bar mitzvah. Toen ging ik met die religieuze mensen praten. Alsjeblieft, vertel maar, wie is die Yeshua? Want hij heeft zich ook laten besnijden. Hij heeft ook bar mitzwa gedaan. Wat is er toch met hem? Ja, yeah, and he was better than me. He have the, hij was veel beter the dan mij. To pray in the temple of God. Want hij had zelfs het privilege om te bidden in de tempel. So of course, they took me to the side and talk to me directly. They say, we believe that he is our king, that the stupid people deny him on the time that he was. Ze zeiden tegen mij, ze namen me apart toen ze naar mij spraken. Wij geloven dat hij de koning is en dat het toen de mensen dom waren wat ze hebben gedaan. Yes, so of course I ask, it was in Passover, I ask Luz, can you point me some church? I wanted to go to church. So she said to me, go, you can go to Chauda, there's a church over there, there's a big conference, go to there. So I decided this day to travel from Den Haag to Chauda. En met Pesach, met Pasen eigenlijk was het toen nog, want Pesach was het niet. Vroeg ik, weet je niet een goede kerk waar ik heen kan gaan? En ze wees me aan naar Gouda te gaan, dat was toen een conferentie. Yes, so I met this man by the name Arthur. En daar ontmoet ik Arthur. Yeah, and he's the pastor over there. Hij is daar de voorganger. And he heard that I'm searching and looking for to come close to Yeshua. En daar hoorde ik dat ik op zoek was en dat ik meer wilde weten over Yeshua. En daar gaan wij de volgende keer het over hebben, hoe het vervolg gaat, want we zijn nu aan het einde van dit uur gekomen. Volgende week wil ik met u verder gaan over het verhaal, het getuigenis van Yishai. Voor deze keer zijn we aan het einde gekomen, maar ik vind het te belangrijk om dat af te raffelen. We hebben echt een nog bijzondere verhalen te vertellen over Yishai en over de kennis die hij heeft opgedaan. Yishai, dankjewel voor dit eerste uur. My pleasure and my honor. En we maken het af volgende week. Oké, wonderful. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Oh. Radio Israël.